الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پانچویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر محبت رسول کا ذکر ہے. ایک ہے امتیوں کا محبت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, امتی کا محبت کرنا اپنے نبی کے ساتھ. یہ بات دو تین جمعہ پہلے بیان کر چکا ہوں. آج کی گزارشات میں یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کی محبت اپنے امتیوں کے ساتھ کس درجے میں ہے, کہاں کہاں تک ہے, کن کن مشکلات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری, لیکن صرف فکر اور غم جو سوار رہا ہے وہ یہ رہا کہ میری امت کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائے, اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یہ موضوع ہے آج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ, اپنے ماننے والوں کے ساتھ محبت کیسی ہے. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, یعنی شریعت کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو بنایا اور کوشش کی کہ کامل شریعت کا متبع بن کے رہوں, جہاں غلطی ہوئی معافی مانگی, توبہ کر لی. یہ جو شخص ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ جماعت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں, جن سے اللہ راضی ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء علیہ السلام پر اللہ کے انعام ہوئے, پھر صدیقین ہیں, شہداء ہیں, نیک اللہ والے صلحاء ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوں گے. اولئک حسن رفیقا, یہ دوستی کے اعتبار سے یہ جماعت بہت اونچی ہے، بہت اچھی ہے کہ ایک نیک آدمی کو انبیاء کی رفاقت مل گئی، صدیقین شہداء کی رفاقت مل گئی، یہ رفاقت بہت اونچی ہے۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، جس کو یہ توفیق مل جائے نیکی کی، طاعت کی، بندگی کی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رضا کے فیصلے ہو گئے کہ اس کو نیکی کی توفیق مل گئی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے، اللہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کون سا شخص نیکی بجا لانے میں کتنا سچا ہے، اس کوشش میں، اس طلب میں، اس محنت میں کہ میں نیک بن جاؤں، نیکی بجا لاؤں، وہ شخص اس چیز کو حاصل کرنے میں کتنا سچا ہے، پھر اس کو وہ انعام مل جاتا ہے، نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ چیز اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں، تو پھر اس کو یہ چیز طاعت اور بندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو باتوں باتوں میں یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اپنے احباب سے، بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے، میرے اپنے بھائیوں سے، احباب سے ملاقات کرا دینا، یہ دعا آپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے احباب ہیں، تو ہم تو ملاقات کر ہی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری ملاقات کی دعا نہیں کر رہے، وہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ملاقات کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اور لوگ ہیں، اور وہ میرے امتی ہیں جنہوں نے میرے بارے میں کسی سے سنا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہی خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ان کی حدیثیں ہیں، یہ ان کی سنتیں ہیں، یہ ان کے فرمان ہیں، انہوں نے یہ بات قرآن و حدیث میں پڑھی، کسی سے سنی، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری باتوں پر وہ عمل کر رہے ہیں، میرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یہ وہ احباب ہیں، وہ یہ وہ بھائی ہیں کہ جن سے میں ملنے کا شوق کر رہا ہوں، مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے چاہتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، آپ لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے، وحی کے نزول کو دیکھا ہے، میرے معجزات کو دیکھا ہے، بے شک آپ لوگ بھی اللہ کے ہاں بہت مقرب ہو، مکرم ہو، لیکن وہ ساتھی بھی مکرم ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے معجزات کو نہیں دیکھا، وحی کے نزول کو نہیں دیکھا، اور پھر بھی مجھے اسی طرح مانتے ہیں، تو ایسے بندوں کو دیکھنے کا مجھے شوق ہو رہا ہے۔ تو حضرت ثوبان عرض کرنے لگے کہ حضرت ایک بات ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، طبیعت میں بہت خوشی آتی ہے، سرور آتا ہے، اور دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر پریشانی آ جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، کبھی ویسے دل بند ہو گیا، ہزار مسائل انسان کے ساتھ متعلق ہیں، جب پریشانیاں اپنے گھروں میں، ماحول محلوں میں آ جاتی ہیں تو ہم نے اس کا حل یہی سمجھا ہوا ہے اور مجرب یہ حل تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب گھر کے اعتبار سے کوئی اور لحاظ سے پریشانیاں بن جاتی ہیں تو پھر آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کی برکت سے وہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت صحبان عرض کرتے ہیں کہ حضرت ایک پریشانی مسلسل دل میں کھٹکتی رہتی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی زیارت کر کے پریشانی دور کر لیتے ہیں، تو دل میں یہ پریشانی ہے کہ آخرت میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے اتنی امید تو ضرور ہے کہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، اس برکت سے اللہ جنت تو دے گا، اتنی تو امید ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ نبیوں میں بھی سب سے اونچے ہیں، آپ کا مقام جنت میں کہیں اونچا ہوگا، ہم بھی کہیں کسی جنت میں ہوں گے تو صحیح، لیکن ملاقات کی یہ آسانیاں نہیں ہوگی جیسے اب زندگی میں مل رہی ہیں۔ وہی مدینہ شہر ہمارا ہے، آپ کہے جب دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ کے مل لیتے ہیں، اپنے حاضری دیتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، پریشانیاں ساری دور ہو۔ میرے دل یہ پریشانی مسلسل رہتی ہے کہ جنت مل جائے گی، لیکن نبی کا مقام یہ امام الانبیاء ہیں، ہماری ایسا نہ ہو کہیں جنت میں آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ کی زیارت نہ ہو، تو پھر یہ سوچ آتی ہے کہ جنت میں بھی کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا کہ جب آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، تو بے شک سب نعمتیں ہو جائیں، جب آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر جنت جنت کیا ہے وہ۔ تو آپ نے یہ آیت کریمہ حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی، جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو کامل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو انبیاء کی معیت حاصل ہوگی، صلحاء نیک لوگوں کی دیدار اور معیت صحبت یہ حاصل ہوگی، آپ پریشان نہ ہو۔ تو یہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ جو حدیث تلاوت کی کہ المرء مع من احب، ہر شخص آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ محبت ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو، اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ اب نبی کے ساتھ محبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو اس طرح ہے۔ ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت الساعة، قیامت کا سوال کرتے ہو، بتاؤ قیامت کی تیاری کتنی کی ہے کہ اس کے انتظار میں ہو، پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تو قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ وہ دیہاتی صحابی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول فرض نماز تو پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، دیگر بھی کام کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تیاری نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، کوئی خاص تیاری وہ میں نہیں کرتا ہوں، نہ کی ہے نہ ہو سکتی ہے، بس ایک چیز دل میں خوشی کا سبب بنتی ہے، ایمانی حلاوت کی ایک چیز دل میں محسوس کرتا ہوں اور اس سے خوشی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ آپ نے فرمایا کیا چیز ہے؟ جب قیامت کی تیاری نہیں کی، نماز روزہ سارے کرتے ہیں اور آپ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ سچی محبت ہے، بس یہ ایک پونجی ہے میرے پاس کہ آپ کے ساتھ سچی محبت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ محبت ہے نا اسی کے ساتھ رہو گے، اس کی بھی آپ کے ساتھ محبت ہے، اسی کے ساتھ رہو گے، یہ بڑی تیاری ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو گئی یہ بڑی تیاری ہے. تو فرمایا المرء مع من احب. دوستو یہ جو محبت ہے نا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یہی محبت جو کرنے والا شخص ہے اس کو اس سے کہیں زیادہ جواب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے محبت نصیب ہوتی ہے. جب اس منزل کا مسافر بنے نا، پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں زیادہ محبت نصیب ہوتی ہے. اور ایمانیات پر عمل کرنے میں دل چاہتا ہے، سرور آتا ہے، سکون ملتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو حلاوت ایمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو حلاوت ایمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، صحیح محبت، الفاظ کی نہیں، رسمی نہیں، حقیقی محبت جو انسان میں ظاہر و باطن کے لحاظ سے انقلاب کا سبب بنے، تبدیلی کا سبب بنے، وہ محبت. یہ حلاوت ایمانی عطا کرتی ہے. پھر نمبر دو، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر. والدین سے محبت، یہ ٹھیک کر لے وہ ثواب ہو جائے گا. اور تیسری چیز حلاوت ایمانی کا جو سبب بنتی ہے کفر کی طرف یا کافروں کی طرف، ان کے کردار کی طرف، افکار طریقے کار کی طرف جانا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا مشکل لگتا ہے. کفر کی طرف جانا اتنا ناگوار ہے، اسلام پر یہ اتنا خوش ہے، کفر کی طرف جانا اس کو اتنا ناگوار ہے جیسے کوئی شخص بہت زیادہ آگ جلا کے اس کو اندر پھینکنا چاہے تو یہ ناگواری محسوس کرے گا، ظاہر ہے کہ اس سے جل جاؤں گا. یہ تین چیزیں اگر نصیب ہیں تو اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوگی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو محسوس کیسے ہو کہ حلاوت ایمانی میرے اندر ہے، اب مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی ہے، آپس میں بھی محبت ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور کفر کے تصور سے بھی شرم آتی ہے، ایمان مضبوط ہے، لیکن یہ محسوس کیسے ہو کہ میرے اندر حلاوت ایمانی ہے؟ صوفیاء بات کو آسان کر دیتے ہیں نا، فرمایا جب عبادت میں سرور آئے، سنت پر عمل کرنے میں لذت محسوس ہو، اور گناہ میں کرنے میں دل گھبرائے، ندامت شرمندگی ہو، تو یہ دلیل ہے کہ ایمانی حلاوت محسوس ہے، ایمانی حلاوت موجود ہے. کہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی صحابی کا تیر نہیں نکلتا تھا زخم سے، درد ہوتا تھا، تو کہا میں نماز شروع کر دیتا ہوں تو آپ تیر نکال لینا، پھر مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا. عبادت میں ایسا سرور آئے، ایسی لذت آئے کہ یہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، تو یہ حلاوت ایمانی اس کو محسوس ہو رہی ہے. رسمی محبت، الفاظ کی محبت یہ کافی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عمل میں نہ آئے. ایک صحابی بھی صرف محبت رسول یا عشق رسول کے نعرے والا نہیں تھا، ایک صحابی بھی. بس ہر سنت پہ جان قربان کرنا یہ آسان سمجھتے تھے، نبی کی سنت کو اونچا سمجھتے تھے. ایک بادشاہ گزرا ہے تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے خوشامتے چیلے چمچے بھی ہوتے ہیں نا. اس نے، بادشاہ نے شعرا کو بلایا وغیرہ، ان میں ایک شاعر نے بادشاہ کی تعریف میں بہت قصیدہ پڑھے، اور کہ یوں تو یوں ہے، تو یوں ہے. سمجھتے ہیں نا آپ جب یہ تعریف کرتے ہیں تو سورج چاند ستارے کیا چیز ہوتے ہیں، اپنے محبوب کو اس سے بھی آگے پہنچا دیتے ہیں. اور وہ اول نمبر آیا تعریف میں وہ شاعر. بادشاہ نے کہا اچھا دو دن بعد آنا، آپ کو انعام دیں گے. اس وقت کچھ بھی انعام نہیں دیا. یہ خوش ہو گیا، دو دن بعد آیا، لیکن اس دوران وہ قرضہ لے کر مرغیاں بھی کھاتا رہا، انڈے بھی پکاتا رہا، اور بھی چیزیں کرتا رہا کہ انعام تو مل ہی جائے گا، تو قرضہ اتار دیں گے. جب دو دن کے بعد بادشاہ کے پاس انعام لینے کے لیے آیا، بادشاہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. وہ کہتا ہے السلام علیکم حضور، میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ آنا انعام دیں گے. بادشاہ نے دیکھا تو اس کو کہا بھائی تم نے جو میری خوبیاں گنی تھیں وہ ویسے اوپر اوپر سے الفاظ کر رہے تھے، تو میں نے بھی آپ کو الفاظ کے ساتھ خوش کر دیا، برابر برابر معاملہ ہو گیا ہے نا. بات یہ ہے، یہ اس شاعر کی ایسے رسمی محبت نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہو، عقیدت کی محبت ہو، عمل کے ساتھ محبت ہو. دوستو مشہور بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور قبا میں ٹھہرے، دل پر ہاتھ رکھ کر سننے والی بات ہے، جب قبا میں آپ پہنچے، دنیا تو کئی دنوں سے استقبال کر رہی تھی، کئی دنوں سے استقبال کے لیے باہر آتے تھے، شام کو اداسی والا منہ لے کر واپس چلے جاتے تھے. اطلاع تو تھی، جب آپ بما اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچ گئے قبا مقام میں، میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نبی کو پہچاننا کیا مشکل ہوتا ہے. پری مجلس ہو نا عام، اس میں عالم کا چہرہ خود بتاتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کو کوئی وراثت نبوت ملی ہوئی ہے. عالم پہچانا جاتا ہے بغیر کسی کے تعارف کے، نبی کی پہچان کی ضرورت، پھر امام الانبیاء کی پہچان کی ضرورت. بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے جو آگے کہہ رہا ہوں. لوگ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہے ہیں، سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہے. تو جب سمجھ گئے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بات ہے، فوراً اپنی چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ڈال دی، سر کے اوپر ڈال دی، چھتری بنا دی کہ ملنے والے سمجھ جائیں کہ یہ خادم ہے، مخدوم یہ ہستی ہے. لیکن بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو مخالطوں کیوں لگ گیا، ابو بکر کو کیوں نبی سمجھنے لگے، مخالطہ کیوں لگ گیا، یہ بات سمجھنی ہے. اگر امتی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو نبی کی محبت، قرب، رفاقت ہر لحاظ سے نصیب ہو جائے گی۔ نبی کی ظاہری سنت میں بھی ابو بکر اتنے ڈھلے ہوئے تھے کہ دیکھنے والے کو یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے۔ پگڑی میں بھی، داڑھی میں بھی، چال میں بھی، نگاہ میں بھی، ہر ادا میں ہر صحابی کا یہ مقام تھا، ہر صحابی کا یہ مقام تھا۔ اور پھر دوستو، یہ بڑے اونچے ایمان کی بات ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کہا تھا کہ روضہ رسول کے دروازے کے باہر میری لاش کو رکھ دینا، اگر دروازہ خود کھل گیا تو مجھے اندر دفن کر دینا، دروازہ خود نہ کھلا حجرہ رسول کا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ جب لاش سامنے رکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ادا کیا اونچی آواز کے ساتھ، فرمایا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، عند بابک صدیق صاحب الغار یستأذن۔ اے نبی، آپ پر درود و سلام ہو، آپ کے دروازے پر آپ کے رفیق غار کی لاش رکھی ہوئی ہے، یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اندر دفن ہونے کے لیے۔ دروازہ کھل گیا اور روضہ رسول کے درو دیوار سے ایک آواز آنے لگی: ادخلوا الی حبیبہ الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں، روضہ مقدسہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لے کر جا رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو دوستوں دیکھنے لگے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے: ادخلوا الحبیب الی حبیبی فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ او جلدی داخل کرو حبیب کو حبیب کے پاس، جلدی لے آؤ حبیب کو، میرے محبوب صحابی کو اپنے محبوب پیغمبر کے پاس، اس لیے کہ مجھے بھی اپنے اس محبوب دوست کی کافی دنوں سے انتظار تھی۔ جب سب طرف نظر دوڑائی، او چارپائی کو اٹھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو اٹھانے والے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو سب اشک بارے اپنی دھیمی دھیمی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہیں، اور یہ آواز روضہ رسول، قبر رسول کے اندر سے آ رہی ہے: ادخلوا الحبیب الی حبیبی فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ او جلدی لے آؤ اس کو، یہ میرا محبوب ہے، غار کا بھی تو مرے گا اب محبوب، میرا قریبی ساتھی مزار کا بھی۔ تو بات یہ ہے دوستو، محبت رسول میں جب اس انداز میں ظاہر کو بھی اپنایا، یہ نبی کے قریب رہ کر صرف دل نہیں بنا سکتے تھے، ظاہر ان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دل ہی بنانا تھا تو او عاشقو، بات دل کے کانوں سے سننا، اگر دل ہی بنانا تھا نبی کے عشق میں تو نبی کی زیارت کر کے صرف دل بنا دیتے، ظاہر کیوں بنایا تھا؟ ظاہر ضروری ہے، میدان حشر میں حوض کوثر میں حاضری ہے، نبی اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور چہروں سے پہچانیں گے، اعضاء وضو کی چمک سے پہچانیں گے۔ حضرت ربیعہ بن کعب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ حضرت اکثر آپ کی خدمت انس کرتے ہیں، مجھے بھی موقع ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دن کو اکثر ساتھی کرتے ہیں نا خدمت، تو آپ بھی خدمت کیا کرو۔ تو عرض کیا ربیعہ نے کہ حضرت دن کی خدمت تو کرتا رہتا ہوں، رات کی خدمت کا بھی شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کے جوتے سیدھے کروں، رات کو آپ کے لیے پانی، جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو پانی لے کر آؤں، مسواک حاضر کروں، تو رات کی خدمت کا بھی آپ مجھے موقع دے دیں، اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا انس آپ چند دن پھر امی ابو سے مل کے آؤ، ربیعہ خدمت کریں گے، اور خدمت کرتے رہے چند دن، اللہ والوں کا بھی کبھی کبھی دل میں جلا پیدا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی خدمت کر کے دیکھو نا، پھر نصیب ہوگا۔ یہ کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں نا، فلاں اللہ کے ولی نے فلاں کے لیے یوں دعا کر دی اور ایسا ہوا، یہ سب جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں صداقتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبادت اور طاعت، بندگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل تابعداری، ذکر و اذکار، عبادت اور تلاوت میں جو مقام اللہ والے کو ملتا ہے، اگر یہ دنیا کے بادشاہوں کو علم ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں، یہ چھیننے کی کوشش کریں، یہ اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت یہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحم اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے جو ابھی بیان کیا، حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کا مقولہ اور ہے، فرمایا کہ عبادت میں جو سرور ہے، اللہ کی یاد میں جو مزہ ہے، نبی پر سلام پیش کرنے میں جو لذت ہے، یہ دنیا کے تمام گناہ کوئی کر لے، عیاشی میں، لہو لئے بللے تللو میں جا کر، اس کا، اس لذت کا ایک حصہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا جو اللہ والوں کو اللہ اللہ کرنے میں مقام ملتا ہے، جس لذت میں، جس سرور میں، جس منزل میں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں کہاں نصیب ہے۔ تو بات کر رہا ہوں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت مجھے بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ شروع ہو گئے رات کی خدمت کے، جہاں لوٹا رکھنا ہے، جہاں مسلح بچھانا ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہے نا آپ کی تہجد کا مسلح خاص جگہ میں بچھتا ہے، عبادت کے لیے گھر میں خاص کوئی کمرہ اور خاص کوئی کونہ بنانا یہ سنت ہے، اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی مجبوری ہیں، گھر میں کیا کیا تصویریں، کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے جو سارا خلاف شرع ہے، تاکہ رحمت کے فرشتے کہیں نہ آ جائیں اندر، ان کو ہٹانا ہے، پاک کرنا ہے، نہیں کم از کم اس کمرے کو تو محفوظ اور پاک رکھو کہ جس میں تصاویر اور بت اور عجیب سے بھالو اور فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ ایک دن ربیعہ کو صبح کے وقت جو اس نے چیزیں حاضر کی، موسم ایسا تھا کہ بچے کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے، اب تو بابا کوئی نہیں اٹھتا تہجد کے ٹائم اللہ ماشاءاللہ، بچے کے لیے اٹھنا، تو فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ بتاؤ، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، بڑے مشکل مرحلے میں بھی کی، بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا شوق ہے، مانگو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، اسألوک رفقک فی الجنہ، جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کی صحبت و قرب، آپ کا دیدار نصیب کرایا ہے، اسی طرح آپ کا قرب جنت میں بھی مانگتا ہوں۔ وہ بچہ کیا سوال کر رہا ہے، وہ وزیروں مشیروں کے پاس بیٹھنے والے علماء بھی تو پلاٹ مانگنے لگ جاتے ہیں، وہ بچے کو بھی دوستو یہ معلوم تھا کہ اس ہستی سے کیا مانگنا ہے، مانگ رہا ہے اسألوک رفقک فی الجنہ، اے نبی جنت میں آپ کی دوستی، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت چاہتا ہوں، جیسے اللہ نے دنیا میں آپ کی خدمت کا موقع دیا، آخرت میں بھی آپ کے جبے سنبھالوں گا، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ دوستوں بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، نبی کی رفاقت بھی مانگ رہا ہے اور جنت بھی مانگ رہا ہے۔ دوستو جنت ملے گی نا تو تب نبی کی رفاقت بھی ملے گی، جب جنت نہیں ہوگی تو نبی کا قرب کیسے ملے گا۔ دو اہم چیزیں دنیا و ما فیہا سے اونچی اور قیمتی دو اہم چیزیں اس نے مانگ لی۔ آپ نے فرمایا ربیعہ بولو، ذرا سوچ کے کہو، بڑے مشکل سوال میں ڈال دیا ہے، سوچ کر بولو کیا مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا اسالوں کا رفقہ کا فل جنہ، اللہ کے رسول سوچ کر بول رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا علیکہ بکثرت السجود، میری آخرت میں بھی دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، تو پھر خوب اللہ اللہ کیا کرو، اپنا اکثر وقت سجدوں میں گزارو تو نبی کی رفاقت مل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امتی پر ہر وقت ہے، ہر جگہ میں ہے، کہیں پر انگلی کے سے چشمہ جاری کر رہے ہیں، خود کو ضرورت نہیں، محبت ہے نا اپنے ساتھیوں پر، پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جداوت کی، تھوڑا سا کھانا پورے غزوہ احزاب والوں کے لیے، خندق کھودنے والوں کے لیے پورا ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ ہے نا، ایک بندہ بات کروں پھر تکلیف ہوتی ہے، پورا امریکہ ہلا ہوا ہے نا ایک بندے کو چھڑانے کے لیے، اور پاکستان کے کتنے بندے کدھر سے کدھر یوں غرق ہوتے رہے ہیں تو کوئی فکر ہی نہیں۔ خیر ہے، آبادی تو پاکستان کی ویسے بھی زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب ان کی گنگائی، ہسپتال کیوں بناتے ہیں؟ اگر مارنا ہی ہے غریب کو سب کو تو ہسپتال مت بنائیں، ویسے بھرتے جائیں گے، نوکریاں بھی آسانی سے دے دیں گے، بجٹ بھی بچا رہے گا۔ اپنے ملک کے ایک باشندے کو بچانے کے لیے کفر نے اتنی طاقت لگائی ہوئی ہے، کیا اسلامی ملکوں کو یہ غیرت نہیں آتی کہ اپنے ملک کے کتنے باشندے ہر ملک کی جیلوں کے اندر بلا وجہ بھرے پڑے ہیں اور کوئی چھڑانے کی فکر نہیں؟ ایک سلمان فارسی ہے نا، ایک بندہ ہے نا، اور شرط اس نے کتنی کڑی لگائی کہ 100 گٹھلیاں لگاؤ گے وہ جوان ہو جائیں گی، پھر وہ پھل دیں گی، پھر میں آزاد کروں گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ کون سی شرط ہے، لاؤ گٹھلیاں پھر لگاتے ہیں، عمر لوٹا بھر کے لاؤ، ایک ساتھی ہے نا، اور کیسے بچائے آپ؟ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کبھی کبھی آپ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور دعوت بھی ان کی وہ سادہ دعوت ہوتی تھی، ایسی پرتکلف دعوت کہ آئندہ کے لیے میزبان بھی پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ آئندہ دعوت نہیں کرنی۔ دعوت میں اتنا تکلف ہو جتنا گنجائش میں ہو تو سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا فلاں دن آؤں گا، یہ انتظار میں ہے اور بکرا ذبح کیا ہے، سالن بنا رہے ہیں، روٹیاں پکوا رہے ہیں، جناب تشریف لے آئے۔ دو چھوٹے بچے تھے ان کے، دو چھوٹے بچے، وہ اپنے یہ مصروف ہیں کہ حضرت گھر تشریف لائے ہیں اور ادھر کھانے پکانے میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے دوسرے بھائی کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو نے بکرا کیسے ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا لیٹو پھر میں بتاتا ہوں۔ بچے تھے، وہ بھائی لیٹ گیا، دوسرے بھائی نے چھری چلا دی اور وہ ذبح ہو گیا۔ امی نے دیکھ لیا، یہ ڈر سے بھاگا اور چھت پر چڑھا، پریشان ہوا، چھت سے گر گیا، یہ دوسرا بھی مر گیا، دونوں بچے مر گئے۔ امی نے سمجھداری کی، دونوں بچوں کو لیا, ایک جگہ پر سلا کر اوپر چادر کر دی تاکہ کھانا پکانے کھلانے میں کوئی پریشانی نہ بنے, اور اپنے اسی ترتیب پر کھانا پکا رہی ہے. پیش کر دیا کھانا, سج گیا کھانا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے کہ نبی, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جابر کے دونوں بیٹوں کو دعوت میں شریک کرنا ہے. اب یہ اپنے بچوں کو بلانے کے لیے گئے. امی نے کہا, گھر والی نے کہا کہ ادھر ہی ہوں گے, ادھر ہی ہوں گے. وہ ڈھونڈ ڈانٹ کے واپس آ گئے. حضرت کہیں کھیلنے نکل گئے ہیں تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, آپ تناول فرمائیں, وہ آ جائیں گے. اب کیا خبر, ہو کیا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں کہ نئی حکم ہے کہ بچوں کو کھانے میں شریک کرنا ہے. یہ پھر چلے گئے اور پھر تھوڑی سے زیادہ تفتیش کی, گھر والی نے بتایا کہ یہ قصہ ہوا ہے. تو رونے لگ گئے, عجیب کیفیت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ گئی. جبرائیل نے کہا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو زندہ کرنے کی دعا فرما دیں. فرمایا مجھے بچوں کے پاس لے جاؤ. بچوں کے پاس لے آئے, چادر اٹھائی, ہاتھ کھڑے کیے, یا رب العالمین, آپ نے آدم کو اپنا خلیفہ اور نبی بنایا, ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا, سب انبیاء کو اپنی خاص خاص صفات سے میرے رب آپ نے نوازا ہے, مجھے آپ نے اپنا محبوب بنایا, میں خاتم النبیین ہوں اور آپ نے مجھے بنایا, میں آپ کا محبوب پیغمبر ہوں, آپ نے مجھے اپنا محبوب بنایا, میں اپنی پیغمبری کا اور آپ کے محبوب ہونے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں, میرے صحابی کے ان دونوں مقتول بچوں کو زندگی عطا کر دے. بچے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پہلے والے حسن سے بھی زیادہ پرنمایاں اور بارونق پھول بن کر پھر کھلنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان میں ان کو شریک کیا, اور لقمے توڑ توڑ کر سامنے رکھ رہے ہیں, بچوں کھاؤ, تمہاری دعوت تو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیا تم نے, جبرائیل کو بھی حاضری پر مجبور کر دیا. یہ وہ لوگ تھے دوستو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی, وہ داستانیں قائم کی کہ پوری طرح چلتے ہوئے محمد ہی نظر آتے تھے. تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے ہم نے, اے نبی تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے, اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے, تیری داستان عف کی رحم کی کرم کی سن کر اغیار یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے.